možeš oprosti, volim te ko prije. Ja želim da te mrzim, ali uzalud. Ja još te volim, volim kao lud. Bilo bi dobro da tako bilo nije. Kažeš oprosti, volim te ko prije. Ja želim da te mrzim, ali uzalud. Ja još te volim, volim kao lud. Sam lud. Ni prvi ni zadnji što je prevaren. Ostajem sa tobom obilježen. I teret praštanja sam sa sebi sud. Ma neka misle, misle da sam lud. Što praštam tebi, svi misle da sam lud. Meni ponos sad je uzalud. Nikada kao ja volio te nije. Sad iza leđa znam da mi se smije. Što praštam tebi, svi misle da sam lud. Meni ponos sad je uzalud. Da sam lud.